Ravuk i debiutancka płyta Marobaka Wrumę, czyli tak naprawdę Gabora Szablickiego. W kwietniu minie 10 lat od publikacji tego albumu. Dziś oddałem go w Państwa ręce, w Państwa dźwiękową przestrzeń, aby pokazać, jak pięknie muzyka elektroniczna, muzyka właściwie momentami techno, potrafi łączyć się z dźwiękami terenowymi. Robak Wrumę to także, jak wspomniałem wcześniej, przyjaciel festiwalu Tauron, Nowa Muzyka, na którym pojawiał się wielokrotnie. Album, który przywołałem, ukazał się w kwietniu 2011 roku i opublikowała go wytwórnia Pampa, z którą związany jest do dziś. A w tej chwili zmieniamy już szerokość geograficzną i z Europy, z Niemiec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. A to za sprawą współpracownika LCD Sound System Juana McLeana. Gentlemana, który tworzy fantastyczną grupę The Juan McLean. Grupę, która także pojawiła się swego czasu w Katowicach na nowej muzyce, ale dziś bynajmniej nie za sprawą występów tej nowojorskiej grupy na festiwalu, a za sprawą remiksu który został stworzony na potrzeby promocji nowej płyty kwartetu Low Island. Juan MacLean, wykorzystując wyjątkową atmosferę i ducha oryginalnej sesji utworu, wzmacnia potencjał taneczny utworu Feeling Young Again. Potrójne pasmo przenoszenia. Feel Young Again, oryginalnie kompozycja kwartetu Low Island, a tu w remiksie Juana Maclina. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadany na wstępie fragment dwupłytowego wydawnictwa zatytułowanego LCD Sound System Electric Lady Sessions. O szczególną uwagę proszę zatem fanów zespołu Jamesa Murphy'ego. I na wstępie, dla porównania, proszę również o przywołanie z pamięci płyty Sound of Silver z roku 2007, którą rozpoczynał utwór Getting At You's. W 2019 został on przearanżowany i zarejestrowany w nowojorskim Electric Lady Sessions. znacznie więcej szorstkości i punkowego, niechlujnego brzmienia. Utwory zagrane na setkę i to bez jakiegoś większego wysiłku. Od po prostu grają post-punk, łącząc to wszystko z domieszką elektroniki i to wszystko w zasadzie sprawia wrażenie jakiejś garażowej sesji zaaranżowanej po prostu dla grania. Dwa winyle obłożone prostą, czarno-szaro-białą grafiką. 12 utworów, w tym zarówno nowe, jak i stare nagrania zespołu. No i 3 covery, w tym m.in. Want Your Love Bernarda Edwardsa i Nile'a Rodgersa. Całość zarejestrowana i wydana tak, no powiedziałbym, bezpretensjonalnie i bez większego zadęcia, że właściwie już na wstępie wszystkie argumenty o odgrzewanym kotlecie czy braku pomysłu na coś naprawdę super ekstra nowatorskiego właściwie idą w kąt. Ot, weszliśmy do dobrego studia, wylaliśmy napalm, sprawdzając, czy wszystko się nagrało i jest. Tak właśnie brzmi akustyczna, zagrana na setkę wersja kolejnych utworów LCD Sound System. I na zakończenie remiksy już nie tyle Juana McLeana, co Jamesa Murphy'ego. The Boxer. Tak, utwór chemicznych widział wiele lat temu James Murphy. Gentleman, który poza zarządzaniem LCD Sound System współpracował również z Davidem Bowie. I to właśnie jednym z takich utworów mówię Państwu do usłyszenia. To będzie w oryginale utwór Davida Bowie, który został stworzony w myśl muzyki klaskanej Reicha. No to klaszczemy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. done? Program Trzeci Polskiego Radia.